چاره اندیشیدن آن ماهی نیم عاقل و خود را مرده کردن. گفت ماهی دیگر وقت بلا، چون که مانده سایه عاقل جدا، کو سوی دریا شد و از غم عتیق، فوت شد از من چنان نیکو رفیق. لیک زنم دیشم و بر خود زنم، خیشتن را این زمان مرده کنم. پس برارم اشکم خود بر زبر، پشت زیر و میروم بر آبر. میروم بر وی چنان که خس رود، نی به سباهی چنان که کس رود. مرده گردم خیش بسپارم به آب، مرگ پیش از مرگ امن است از عذاب. مرگ پیش از مرگ امن است ای فتا، این چنین فرمود ما را مصطفی. گفت موتو کلکم من قبل ان یأتی الموتو تموتو بالفتن. همچنان مرد و شکم بالا فکند، آب می بردش نشیب و گه بلند. هر یکی زان قاصدان بس قصه برد، که دریغا ماهی بهتر بمرد. شاد می شد او از آن گفت دریغ، پیش رفتین بازیم رستم ز تیغ. پس گرفتش یک صیاد ارجمند، پس برو تف کرد و بر خاکش فگند. قلط قلطان رفت پنهان اندرا، ماند آن احمق همی کرد استراب. از چپ و از راست می جستان سلیم، تا به جهد خیش برهاند گلیم. دام افکندند و اندر دام ماند، احمقی او را در آن آتش نشاند. بر سر آتش به پشت تابهی، با حماقت گشت او همخوابهی. او همی جوشید از تف سعیر، عقل می گفتش الم یعتک نظیر. او همی گفت از شکنجه و از بلا، همچو جان کافران قالو بلا. باز می گفت او که گر این بار من وارهم زین محنت گردن شکن، من نسازم جز به دریایی وطن. آبگیری را نسازم من سکن، آب بی حد جویم و آمن شوم، تا ابد در امن و صحت می روم.